Sevgili dostlar, efendim programımızın, okudun mu programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Bugün Zilzal suresine elhamdülillah başlangıç yaptık. Zilzal suresinin birinci ayeti üzerinde ilk kısımda bir hayli durduk. Diğer bağlantılar, irtibatlar özellikle kıyamet tasavvuru bakımından derli toplu bir tablo çıktığı kanaatindeyim. Şimdi hocam ilk kısımda birinci ayet ardından da arzın içindekileri dışarı çıkarması meselesi ikinci evet. ayetle bağlantısını kurarsak nasıl değerlendirilmeli? Arz ağırlıklarını dışarıya çıkarıyor. Bunu evet. nasıl yapıyor? Ne anlama geliyor? Şimdi bu Zilzal suresinin ikinci ayeti bir yönüyle birinci ayete bağlıdır. Evet. Bir yönüyle sonraki ayetlere bağlıdır. Hmm. Önceki ayete bağı şu şekilde, yeryüzü kendisine ait bir büyük sarsıntıyla sallandığı zaman ki o yeryüzü o esnada bütün ağırlıklarını dışarı çıkartacak. Yani bu artık fiziksel bir hareket. Kıyametin dehşeti nedeniyle arzın geçireceği dönüşümü anlatıyor. Arzın ağırlıklarını dışarı çıkartması bu yorumla birinci ayetle irtibatlı düşündüğümüz zaman yeryüzünün içindeki diyelim maden türü ağırlıklar dışarı çıkartılacak. Hmm. Yani belki insanların şu kadar teknoloji kullanarak çıkartmakta zorlandıkları bir olay kıyamet o kadar dehşetli bir sarsıntı meydana getirecek ki o ağırlıklar kendiliğinden yeryüzü kendisi onları dışarı çıkartacak. Safra gibi adeta dışarıya atacak. Dışarıya atacak evet. Hmm. Yani bu birinci ayetle irtibatlandırıldığı zaman böyle bir fiziksel dışarı çıkarış söz konusu olacak. Bunun delili de var. Başka bir ayetten Vakıa suresinde buyuruyor ki Yüce Allah gene kıyameti anlatıyor surenin ilk ayetlerinde. Estağfirullah. İza vaka'atil vaka'a. O meydana gelecek olay meydana geldiğinde leyse li vaka'atiha kazibe ki onun meydana gelmesini hiç kimse yalanlayamaz. Hafidatun rafiatun. İşte o kıyamet, o olay bir taraftan düşürücü bir taraftan yükselticidir. İşte o düşürücü ve yükseltici olmak fiziksel anlamda hani devasa dağların çökmesi çukurların yükselmesi anlamında bir fiziksel dönüşümü ifade edebilir. Elbette o ayette de bu düşürülmek ve yükseltilmek sadece kıyametle ilişkili değil, mahşerle alakalı da anlaşılabilir. Evet. Mahşerle alakalı anlaşılmasında dünyada düşük gibi görülenler mahşerde yüksek olacaklar. Burada erişilmez sanılan bazı adamlar orada alçalacaklardır. Onun öyle bir anlamı da vardır. Doğru. Fakat buradaki Zilzal suresinin ikinci ayetindeki mesaj kıyametle ilişkilendireceksek fiziksel bir dışarı atım ve işte ağırlıkların artık durduğu yerde durmayıp bir yer değiştirmesi olayını ifade eder. Eğer birinci ayetle ilişkilendireceksek, yok sonraki ayetlerle ilişkilendireceksek, o zaman yerin ağırlıkları dışarı çıkartması mahşerle alakalı olarak ölülerin diriltilmesi anlamına gelir. Hmm. Evet. Yani toprağa gömülmüş insanlar mahşerde artık dışarı çıkacaklar. Hani kendi istekleriyle dışarı çıkmak değil bu. Dışarı çıkartılacak yani. Çıkartılacak. Yani artık duramayacak yani, durduğu tabii, yerde. Mecburen mahkum bir vaziyette evet, çıkarılacak. İşte mutavaat orada da var yani. Evet. Öyle kendiliğinden değil. Kendi iradesiyle değil. Yerin programı ona göredir. O program icra evet, alanına girecek. Etkiye tepki. Evet. Etki edildiğinde tepki vermemesi adeta mümkün olmuyor. Değil. Evet. Yeryüzü ona programlanmıştır. Nitekim bazı ayetler var. Mesela hemen bir tane hatırlatayım. Taha suresinde olacak. Rabbimiz buyuruyor ki surenin 55. ayetinde Minha halaknaküm. Biz sizi dünya toprağından yarattık. Ve fiha nu'idüküm. Sizi toprağa iade edeceğiz. Yani sizi toprağa koyacağız diye anlaşılıyor ama asıl mana o değildir. İade sizi edeceğim. Toprak yapacağız yani. Ha. Topraktan geldiniz gene toprak olacaksınız. Toprak olacaksınız. Hangi halde ölürseniz ölün. İster suda boğulun, ister ateşte yanın, ister külleriniz havaya savrulsun hiç, fark, hiç etmez. Fark etmez. Sonuçta topraktan gelen bir haliyle toprak olacaktır. Ve minha yine topraktan nuhricüküm taraten uhra. Aa. Bir başka seferinde sizi oradan çıkartacağız. Demek ki burada yeryüzü ağırlıklarını çıkartacak demek Allah yeryüzüne gömülmüş insanları oradan yeniden diriltecek demek. Burada da çünkü ihraç ifadesi aynı kelime. Aynı kelime. Aynı kelime evet. Huruç. Şimdi şu anda aklıma geldi bir ayet daha hatırlatayım. A'raf suresinin 25. ayeti. Hı. Buyuruyor ki Estağfirullah. Kale fiha tehyevne. Allah buyuruyor ki siz yeryüzünde yaşıyorsunuz ve fiha temutune orada öleceksiniz. Ve minha tuhracune ve çıkarılacaksınız. Ve oradan çıkartılacaksınız. Demek ki çıkartılmak bakın burada edilgen. Hmm. Burada edilgen. Taha 55'te etken. Etken. Biz çıkartacağız. Burada ise ifade yeryüzüne. Yeryüzüne atfedilmiş. Atfediliyor. Ama neticede çıkartan yer değil. Yani yeryüzü ona programlanmış, programlanmış artık ve ona mukabele ediyor. Evet. O emre mutavaat, boyun eğiyor. O plan tıkır tıkır bir anlamda işliyor. İşliyor. Nasıl kurgulandıysa ona göre hareket ediyor. Hareket ediyor. Şimdi evet, bakın İnşikak suresinde bunu doğrulayan bir ayet hatırlatayım. Ve izel ardu müddet. İnşikak 3. ayet. İşte yeryüzü dümdüz yapılacak. Ve elgat ma fiha ve tehallet. Yeryüzü içinde bulunanları dışarı çıkartacak ve boşalacak. Elgat ma fiha ve tehallet o demek yani. Çok ilginç. İçindekileri dışarı çıkartacak ve tehalli olacak. Tehalli. Yani boşalacak. Münhal kalacak. Münhal evet. Münhal. Tehalla o demek. Tehalla. Yani boşalmak. Tabii. İçini boşaltmak anlamına geliyor. Evet. Şimdi yani tahliye dediğimiz tahliye, şey. Tahliye evet. O aynen o. Evet. İşte tahliye kelimesi zaten Arapça o zaten. Evet. Bu ayette şimdi bir ayete bakarak tek bir ayetle yeryüzü yani nasıl çıkartıyor filan gibi böyle anlamsız sorular soruyor bazı insanlar. Hiç ona gerek yok. Başka ayetlere baktığınız zaman hele ki yani mutavaat kurgusunun kıyamet ve mahşer için Kur'an'da özellikle programlandığını gördüğünüz zaman burada çıkartan şey yeryüzü gibi algılansa da aslında çıkartan varlık Allah-u Teala'dır. Hmm, çünkü tabii, programı ona tabii göre dizayn eden odur. Kesinlikle. Fail aslında Allah'tır yani. Evet. Diğer ayetlerle buluşturulduğu zaman bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Evet. Burada bir anlam daha var. Yani kalem yazdığında klasik örnek hocam hatırlayalım. Hı. Şimdi kaleme yazdığında sadece kalemi görenler kalemin yazdığını zanneder. Ama evet, kalemi yazan bir el ve eli yöneten bir irade aynen var. Öyle. Dolayısıyla arzı da böyle düşünmek lazım. Arzın içindeki ağırlıklarını çıkarmasında bu manada örnekler. Evet, arz aslında çıkarttırılıyor. Yoksa çünkü program ona göre dizayn edilmiş. Arzın ağırlıklarını çıkartması dediğim gibi bir içindeki madenleri çıkartmak. Tabii fiziki tabii bir olay evet, olarak. Kıyametle alakalıysa. Kıyametle alakalıysa. Ama mahşerle alakalıysa o zaman ölülerin oradan çıkartılması bir. Bunun ikinci bir versiyonu bir anlam ihtimali daha. Arzın ağırlıkları çıkarması demek gizlide saklıda hiçbir şey kalmayıp her şeyin deşifre olması demektir. Güzel. Yani hiçbir şey... Çıkınında ne varsa hepsinin açığa çıkması. Aynen öyle. Çünkü kirli çıkı kalmıyor. Surenin sonu bu anlamı zorluyor. Ya'mel men ya'mel miskale zerretin hayren yarahu ve men ya'mel miskale zerretin şerren yarahu. Bu demek. Çok güzel. O son kısımlarla çok daha oturuyor. Evet. Çok oturuyor. Onun için diyorum ki ikinci ayet hem birinci ayetle kıyamet noktasında buluşabilir hem devam eden ayetlerle mahşer noktasında buluşabilir. İki bakışımlı bir ayeti kerime. Hı hı. İki tarafını da görmek lazım. Hiçbir şey gizlide kalmayacak. Gizli saklı ne varsa, herkesin bagajında ne varsa deşifre olacak. Eskal ağırlıklar demek. Şeyde geçiyor ki Rahman suresinde Es-Selbillah Senefrugu leküm eyyühes sekalâni. Bizim sizin için ey iki ağırlığın sahipleri, biz sizin için de boş zaman bulacağız. Bizim sizinle ilgilenecek zamanımız olacak yani. Uh-huh. Hiç kimse sorgulamanın dışında kalacağını hesap etmesin. Ey manevi ağırlıklar yüklenmiş olan insanlar ve cinler, sizin bu ağırlıklarınız hesabın konusu olacaktır. Siz madem ki iradeli varlıklar olarak yaratıldınız, bu sizin bir manen bir ağırlık üstlenmişliğinizi beraberinde getiriyor. O ağırlıklar Mahkeme-i Kübra'da bir değerlendirmenin, bir yargılamanın mutlaka konusu yapılacaktır. Orada kullanılan sekalan kelimesiyle buradaki eskal kelimesi aynı. İnsanların kazanımlarını ifade etmesi bağlamında aynı kökten kelimelerdir. Dolayısıyla gizlide saklıda bir şey kalmayacak, her şey deşifre olacak anlamının o ayetten kaynaklanan bir delili de vardır deriz. Çok uç bir şey olmazsa hocam, alakası bir şey olmaz. Olursa lütfen bir şey yapın, uyarın. Şimdi insandan irade zail olduğu zaman, Allah korusun irade kalktığı zaman fren sistemi kalkıyor. İnsanın içinde ne varsa açığa çıkıyor. Hı hı. Malumunuz bu bir kısım müskiratı alanlar, sarhoşluk verici içecekleri alanlarda irade devre dışı kaldığında içindeki bütün muzahrefat, pislik, yorum, hani bilinçaltı dürtüsel falan diyorlar ya. Maddi boşaltımlar gibi bilinçaltına yerleşen ifadeler de İfadeler, duygular, dökülüyor. Düşünceler dökülüyor. Çünkü fren sistemi kalkıyor. Tıpkı bunun gibi bu zelzelenin şiddeti, ondan sonra hiddeti, orada yaşananlar, bu arz ettiğiniz tabloların vahşeti insanda bir ürküntü uyandırıyor. Sanki insana tahmil edilen ve cinlere tahmil edilen iradeyi, hani tahammülünden dağların efendim sakındığı kaçındı. İradenin de ortadan kaldırılmasıyla, çünkü iradeyi izale ediyor bu dehşet tablolar. Doğru. İradeyi saf dışı bırakıyor ve onların da içinde, iç dünyalarında neler varsa onların da açığa çıkarılacağı, her birinin gözükeceği bir tabloyu insana çağrıştırıyor siz anlatırken. Diyebiliriz. Olabilir değil mi? Aynen öyle. Hiçbir sakıncası yok. İşin öyle de bir tarafı var. Artık insanın kontrolünden çıkmış oluyor. Onun için mesela gelecek ayetlerde değineceğim. Yani adamın organları konuşuyor. Evet. Allah Allah diyor. Azalar ki konuşuyor. Adam, yani ne oluyor sana? Niye konuşuyorsun? Niye aleyhimde şahitlik yapıyorsun? İşte cevap çok enteresan. Entakanallahüllezî entaka külle şeyin. Her şeyi nutuk attıran Allah bizi de konuşturuyor. Yani artık orası irade beyanı yeri değildir. Hatta orada günahlarını inkara kalkışacak ya da bir takım mazeretler ileri sürmeye teşebbüs edecek olanlara çok esaslı bir cevap verilir Kur'an-ı Kerim'de. Hani katkınızı tamamlama bağlamında söylüyorum. Evet. Şeyde geçiyor. Kıyamet suresinde gene kıyameti anlatıyor. Sonra sözü mahşere getiriyor. İnsanların yargılanmasına getiriyor. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, işte yes'elu eyyâne yevmul kıyâme. Kıyamet günü ne zamanmış diye alay ederek soru sorarlar. Evet. Fe izâ berikal basaru. Hani göz kamaştığı zaman. Ve hasefel kamaru. Ay artık döküldüğü zaman, yani ışığını kaybettiği zaman. Ve cümi'aş şemsu vel kamer. Güneş ve ay bir araya toplandığı zaman. Yekûlül insânu yevmeydin. İnsanoğlu o gün der ki, eynel meferru, nere kaçmak lazım? Kella, hayır. La vezere, kaçacak hiçbir yer yok. İlâ rabbike yevme idinil müstakar. O gün sadece istikrar edilecek yer Rabbinin huzurudur. Yünebbeül insanu yevme izin bimâ kaddeme vâhar. O gün insanoğluna dünyada takdim ettiği ve yapmayıp geriye terk ettiği ne varsa hepsi haber verilecektir. Artık insan kendisi bir şeyler söyleyemeyecek. O haber verilecek. Belil insanu ala nefsihi basiretun. Aksine insanoğlu kendisiyle alakalı gerçeği görecek. Velev elka maazirehu. Bazı mazeretler ortaya atmaya kalkışsa da ona denecek ki la tuharrik bihi lisaneke litacele bihi. Dilini hiç oynatma. Acele, hükmü acele elde etmek için dilini sakın ha depreştirme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Şimdi yaptığın şeyleri toplamak da onları okumak da bizim işimizdir. Fe idâ kara'nâhu. O yaptığın şeyleri biz okuduğumuz zaman fettebi' Kur'anehu. Sen şimdi okunan şeye tabi ol. Sümme inne aleyna beyanehu. Sonra okuduğun şeylerin ne anlama geldiğini de biz sana biraz sonra anlatacağız. Çok. Bakın artık irade söz konusu değil. Bitmiştir o iş. İrade burada işe yarar. Orada hiçbir işe yaramaz. Orada irade yok. Ama gel gör ki Yusuf Bey, bu Kıyamet Suresinin 16, 17, 18 ve 19. ayetler, hani dilini depreştirme, hükmü acele elde etmek için, bu ayetleri, bu 4 ayeti bu bağlamından kopartarak neye getirseler beğenirsiniz. Vallahi tahmin Peygamberimiz edemiyorum. Vahiy alırken acele edermiş de Allah-u Teala ona diyormuş ki hükmü acele, vahiy acele almak için dilini depreştirme. Allah ne Allah. Alakası var? Yani burada semayı konu belli. Arıza çakmak gibi böyle bir indirgeme. Ya şey, işte bu ayetleri mesela bulundukları bağlamdan kopartıp farklı bir anlam ile buluşturmaya gayret edince bu defa insanoğlu bir yerde durmuyor ki. Kalkıyor o zaman biri de diyor ki ha bu ayetler oraya yanlış yerleştirildi. Onların yeri burası değil. Evet. Onları Taha suresinin işte yüzlü ayetleri var oraya götürmek lazım. Hadi bakalım buyurun. Şimdi yanlış bir yorum. Evet. Ondan sonra yanlış tefsir, yanlış tevil. O da başka problemleri beraber getirir. Maalesef. Maalesef. Yani siz irade ortadan kalkacak deyince onu özellikle hatırlatmak istedim. Hani bu vesileyle o ayetlerin de bağlamından kopartılarak sure mahza kıyamet ve mahşeri anlatıyor. Evet. Hatta surede kınanan bir insan tipi tanıtılıyor. Eyvallah. Her insan böyle olacaktır demek değil o. Tabii. Kötü, kıyametin kopmasıyla alay eden adamlar mahşerde nasıl bir akıbetle buluşturulacaklarsa onu anlatıyor Allah-u Teala. Mahkeme-i Kübra'daki kendi aceleciliğini Allah-u Teala'nın bir mazeret olarak kabul etmeyeceğini ifade eden ve şiddetli paylamaların yer aldığı ayetleri bağlamından kopartıp getirip diyor ki vahiy alırken Allah peygamberi uyarmıştı. Çünkü o dilini hareket ettiriyordu falan bilmem ne. Çok acayip bir şey yani. Yani insanın gözünde de birçok şeyi canlandırıyor mesela. Şimdi çocuk kabahat işlediğinde kabahatini örtbas etmek için hani kurnazla bir çocuksa zekayı kurnazlığa dönüştürmüşse evet. Dilini hızlı hızlı depreştir, acele acele konuşur ki bir an önce hükmü devşirsin. Yani söyleyebileceklerini karşı tarafa derleyip toparlayıp mazeretini toparlayıp söyleyebilsin. İşte şundan dolayı oldu da şöyleydi de filan diye biliyorsunuz. İşi tam karambole getirip. Karambole getirip. Sıyrılacağını zannediyor. Ama şimdi bakın. Aynı psikoloji. Şimdi sadece o ayetle meseleyi sınırlı tutunca işte farklı kanaatler gündeme getirilebiliyor ama hayır, onunla ilgili başka ayetler var. Şimdi eğer bir adam Mürselat suresinin 26. ayetini bilmiyorsa orada verilmek istenen mesajın ne olduğunu tam kestiremeyebilir. Mahşerdeki bir hakikati döner, peygamberimizin vahiy almasındaki durumuyla ilişkilendirir. Yani. Hani bunu böyle söylerken, kardeşlerimiz sakın yanlış anlamasınlar, bu konuda peygamberimizi uyaran bir ayetin olmadığını söylemiyorum. Amenna. Taha suresi 112, 113 ve 114. ayetler bununla alakalıdır. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُ. Vahyi tamamlanmadan önce Kur'an hakkında acele etme. Hemen acele vahiy bekleme. وَقُلْ De ki Rabbi zidni ilma. Ey Rabbim benim ilmimi arttır de. Bu konu burada geçiyor. Oradaki acele kelimesiyle buradaki acele kelimesini yan yana görüp konuyu aynileştirmenin bir anlamı yok. Doğru. Eğer oradan bakılırsa maazireh kelimesi özür beyan etme ile alakalı kelime bu defa Mürselat 26'da geçiyor. Ve la yu'zenu lehum. Onlara izin verilmeyecek ki feyatezirune. Özür dilesinler. Yani bir kalkışma anında hemen müdahale edilecek. Şimdi konuşmanın zamanı değil, şimdi verilecek hükmü dinlemenin zamanıdır. Eyvallah. O uyarı iradenin orada artık işlevsizliğini ortaya koyan bir müdahaledir. Onu bu vesileyle söylemiş olduk. Çok... Hiç aklımda yoktu bunları anlatmak ama siz onu sorunca ben de bu detayı vermek durumunda kaldım. Vesile oldu, güzel oldu. Yer küre kendine has sarsıntıyla sallandığı, toprak arz ağırlıklarda dışarı çıkardığı ve insan, şimdi oraya geldik. Ne oluyor buna dediği vakit? Evet. Ve kâlel insanu mâleha. Mâleha. İnsanoğlu diyecek ki neler oluyor? Mâleha. Yani mâlil ardı. Bu arza ne oluyor? Bu işte bu ayette iki taraflı bir ayettir. Yani hem kıyamet esnasında bunu insan söylemiş olabilir hem de mahşerde. Hani mahşer kısmı şu. Yani insanlar diriltilmeye başlayınca bakacak ki her taraf karma karışık. Yani hiç bildiği bir alem yok. Alem yok. Acayip bir yeni bir görüntüyle yüz yüze. Burada dağlara, tepelere, çukurlara alışmış insan orada dümdüz bir arzla yüz yüze gelecek. Hem insanların diriltilmesi onu etkileyecek, hem arzın yapısı onu etkileyecek. Burada bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Şeyde geçiyor ki, Estağfirullah, İbrahim suresinin 48. ayetinde, hani sıra dışı bir şey söyleyelim. Lütfen. Kardeşlerimizin kafası da özellikle karışmış olsun. Buradan bir sonuç çıkaracaktım ben, siz söylediniz. Sarsılmayınca insanın içindeki gizli taraflar da açığa çıkmıyor. Çıkmaz. Hani evet. Denizler karışmayınca durulmaz diye bir şey söylenir. Yani denizin bir dalgalanması lazım ki hayatiyet devam etsin. Dolayısıyla aman efendim hiç karışıklık olmasın, hiç kafa konforumuz bozulmasın demek çok sağlıklı bir şey değil. Bir anlamı yok çünkü karma karışık olacak her şey. Evet. Hiç yalandan kimse kendini... Garanti de görmesin. Onun için biraz karışmakta yarar var. Yani ta ki arayış olsun. Yani delilsiz bir karıştırma değil. Şimdi bakın. İbrahim suresi 48. Yani safsata şeklinde bir karıştırma değil. Hayır. Hakikate, ayeti var. Deliyle esasa dayanan bir anlamaya çalışıyoruz. Sorgulama. Evet, anlamaya çalışıyoruz. Gayet tabii. Ayetlerde verilen bilgileri yan yana getirerek bir sentez yapmaya çalışıyoruz. Tabii. O sentezden sonra analizler yapmaya gayret ediyoruz. Yani neticede sadece bizim sözümüz doğrudur, bunun ötesinde doğru yoktur iddiasında değiliz. Ama böyle de bakıldığı zaman bir yeni ufukla yüz yüze geliyoruz. Zenginlik oluşuyor. Evet, bir hakikat önümüze açılıyor. O yoldan başkaları da gidebilir. Onlar başka hakikatlerle de buluşabilirler. Biz anladığımızı kardeşlerimize aktarıyoruz. İşte şöyle bir ayet var. Buyurun. Buyuruyor ki Rabbimiz, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ İbrahim suresi 48. ayet. يَوْمَ o gün, yani mahşer günü, تُبَدَّلُ الْاَرْضُ bu arz dönüştürülecek. غَيْرَ الْاَرْضِ başka bir arza. Bu arz başkalaşım geçirecek, bu arz bir dönüşüm geçirecek. Çok. Sadece arz mı? Hayır. وَالسَّمَاوَاتُ gökler de. Gökler de dönüşüm geçirecek. Ve berazu herkes ortaya çıkacak. Huzura gelecek. Kimin? Lillahil vahidil kahhari. Tek olan ve baskın iradenin sahibi olan Allah'ın huzurunda her şey meydana çıkacak. Bu arzda haşr olacak. Burada olacak bu iş. Yani yeryüzü bir büyük yargılama salonuna dönüşecek. Haşir meydanına dönüşecek. Öyle olacak çünkü diyor ki bakın. Keyif suresi eserinde. Siz bir soruya da cevap veriyorsunuz. Klasik kitaplardaki haşir meydanı nerededir diye meşhur sualler var. İşte ona burada. Cevap veriyorsunuz. Ve menüseyyirül cibale. Biz mahşer günü dağları yürüteceğiz. Ve terel arda barizeten. Yeryüzünü o gün alaçık göreceksin. Ve haşernahum. İnsanları orada haşredeceğiz. Felem nugadir minhum ahada. Efendim hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Ve uridu ala rabbike saffa, hepsi saf saf dizi dizi Rabbine sunulacaklar. Burada yani. Burada. Bu arzda olacak bu işler. Ama tebdil olunduktan sonra. Tabii dönüşüm. Tebdil. Yani ahiret şartlarına uygun bir dönüşümün sonucu olarak. Hani diyor ki ile sema'un fatarat. Hocam bunu da söyleyelim. Ondan sonra bir sonraki programımıza bırakacağız. Bitiyor. Zamanımız yani hızlı çünkü. Hızlı. Evet hocam. Ama bunu da söyleyeyim. Lütfen. İle sema'un fatarat. İşte sema infitar olduğu zaman. Hani burada hemen bir teşekkürü hemen söylemek zorundayım. Yoksa yüreğim burkulur. Mesela biz eskiden İle sema'un fatarat ayetini konuştuğu zaman bunu kıyametle ilişkilendirirdik. Yani sema yarıldığı zaman. Fatara. İle sema'u infatarat. Yarıldığı zaman yani kıyamet. Halbuki Mustafa Hoca oradaki infitarın kıyametle ilişkili olmadığını, mahşerle ilişkili olduğunu söylüyor ki son derece isabetli bir tespit. Yani mahşerde semada bir fıtrata kavuşturulacak. Onun programlandığı fıtrat mahşerde yeniden bir varlık meydana getirecek. Yeni bir fıtratla ortaya çıkacak. Yeni bir form kazanacak. Yeni bir form kazanacak. Ama orada da sema olacak demektir. Eyvallah. Ve iden semaun fatarat ve iden nücumun kederet. Kederet. Yok. Yıldızlar. İde semaun fatarat ve idel kevâkibun tezeret. Mahşerdeki yani dünyadakiler için nücum kelimesi mahşerdekiler kevâkip. İçin kevâkip kelimesi. Kullanılıyor. Yani oranın kendisine ait yeni bir dizaynı olacak yani. Evet. Ama orada da yıldızlar, gezegenler olacak. Orada da sema olacak. Orada da arz olacak. Haşir bu arzın dönüşüm geçirmesinden sonra gene burada olacak yani. Elhamdülillah. Bu alemde olacak. Evet. Diyelim işin mahşer boyutunu böyle söylemiş olalım. Evet. Kıyamet boyutu da zaten kıyamet esnasındaki dehşeti anlatan, insanın şaşkınlığını anlatan, neler oluyor diye bir feveran içerisinde oluşunu anlatan bir ifadedir demiş bu, olalım. Tam heyecan noktasında bu programımızı bırakacağız. Biraz evet. İzleyicilerimizi de efendim böyle heyecana sevk etmiş olacağız. İhtiyaka inşallah dönüşecek o da. Bu noktada bir virgül koyalım hocam. Bundan sonraki programımıza ısrarla havale edelim arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi ve oradan yolumuza devam edelim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Efendim okudun mu programında bugün Zilzal suresinin ilk iki ayeti. İki buçuk. Evet. Bir kısmını da çünkü konuştuk. Konuşabildik. Ardından diğer programımızda inşallah devam edeceğiz. Bilahare görüşeceğiz. Allah'a emanet olun.